e tamén o idioma da fragilidade. Há coincidencias e casualidades con as que morres da risa e há coincidencias e casualidades coa que simplesmente mor. Descubrir o poder do azar é descubrir que somos frágiles e terriblemente vulnerábeis, que dependemos da casualidade, que unha coincidencia estúpida pode destrozarnos nun segundo, que unha palabra estúpida ouvida por casualidade tamén pode fulminarnos. Lembrar que as persoas somos terriblemente frágiles é unha obriga moral. Paul Auster di de él mesmo que é un cazador de coincidencias por obriga moral. Benvidas de novo a Como Cho Conto, ao programa da Radio Calimera, donde todo parecido coa coincidencia é pura realidade. Considerando que non hai que explicar por que decidí dedicar este programa á figura deste escritor norteamericano, un exemplo demostrativo de que nos Estados Unidos tamén hai boa xente, damos comenzo neste programa de Como Cho Conto as palabras que Paul Auster escribera sobre o que se sinte sendo escritor. E di así: escrever é unha actividade que parezo necesitar para sobreviver. Síntome moi mal cando non o fago. Non é que escrever prodúzame un gran prazer, pero cando non o fago, síntome moito peor. Paul Auster abre un caderno, comeza a escribir nel, trata de traducir o mundo a palabras comprensibles. Así, Paul Auster empeza a sofrer a maldición do escritor que él mesmo describe así. Supón que escrebes nunha folla de papel cuanto ves e cuanto pensas, de tal xeito que pouco a pouco a vida parece non transcorrer no presente. Estás a escreverla e é como se xa viras a vida pasada, morta. Escrebes a vida e a vida parece unha vida xa vivida, e cuanto máis achegaste as coisas para traducirlas a túa propia lingua, para entenderlas mellor, cuanto máis achegaste a elas, máis fusen de ti as coisas. Entón, agarras o que tes máis perto de ti e, en consecuencia, falas de ti mesmo. E cando escrebes de ti mesmo, empezas a verte como se fueras outro. Así, alónsaste de ti mesmo conforme achegaste a ti mesmo. Ser escritor é converterse en outra persoa. Ser escritor é converterse nunha persoa extraña, nunha estranxeira. Entón, caes na conta de que para escrever sobre ti, tes que comenzar traducíndote a ti mesmo. Polo tanto, escrever é un caso de impersonalidade, de suplantación de personalidade. Escrever é facerse pasar por unha outra persoa diferente a ti. Outside another yellow moon, it's torn so old in the night time, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Stairs in your doorway, I'll walk down your street and past your gate. I'll stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Pois ben, unha vez apresentado Paul Auster, imos xa coa leitura de algún dos seus relatos verídicos, do seu libro O Caderno Vermello. Son historias verdadeiras donde Paul Auster autoidentifícase como traductor das sempre oscuras revelacións do azar. Unha tarde, hasa moitos anos, ao meu pai caláraselle o carro en tanto estaba parado nun semáforo en vermello. Era un día no que estaba a caer unha fortísima tormenta e no mesmiño preciso momento no que o carro do meu pai tiña problemas de arranque do motor, un rayo foi caer nunha grande árbore desa mesma rúa. O tronco desa árbore ferida polo rayo partiúse en dous e a parte superior estaba a piques de caer sobre o carro do meu pai. Mas el nin se percatara e seguía tentando arrincar o motor alleo a todo eso. Nese momento, o conductor do carro que estaba parado detrás, vindo que o tronco ia caer enriba do meu pai, pisou o acelerador a fundo e empurrou por atrás ao carro do meu pai, desprazando o suficiente para que o tronco partido caera contra o chan, no sitio exacto que un segundo antes ocupaba o carro do meu pai. O que estivera a piques de se converter no seu final, non se pasou de ser unha simple anécdota na historia da súa vida. Un ano ou dous máis tarde, o meu pai estaba a traballar no tellado dun edificio e non sabe como esbarou polo alero e precipitouse ao vacío. Outra vez ía a cabeza do desastre, mas doutra volta salvouse de casualidade. Un tendedeiro de roupa veu frear a súa caída e escapou do accidente con apenas unha inyección na súa cabeza e algunhas mazaduras. Nin tan sequer unha pequena conmoción, nin tan sequer un oso roto. Anos máis tarde, nunha tarde de inverno, a miña irmán e máis a súa mellor amiga e veciña da casa de enfronte a nosa foran a unha festa infantil de máscaras. Elas contaban a altura con 7 anos e eu tiña daquelas 9. O meu pai ficara encarregado de ir recollerlas no carro ao remate da festa e eu decidín acompañarlo. Era xa noite e facía unha friaxe en que tollaba. As rúas estaban cubertas por traicioeras capas de xelo. O meu pai manexaba o carro con moita precaución e dimos feitos trasetos de ida e máis de volta sen problemas. Mas cando detivo o carro fronte á casa da amiga da miña irmán, desencareádanse unha serie de acontecementos totalmente inverosímiles. Para porse mellor en situación, cabe dicer que a amiga da miña irmán ía disfrazada de princesa de conto, e como tal, levaba postos un par de zapatos de tacón da súa nai, nos que nos seus pesiños bailaban folgados. De feito, cada paso que daba era todo unha aventura. Meu pai detivo o carro e baixouse del para acompañarla ata a porta da súa casa. Eu, como ia sentado atrás coas rapazas, tiven que me baixar tamén para deixar sair do carro a amiga da miña irmán. Entón, foi cando todo ocorreu. Recordo moi ben a situación, aínda que todo se pasou nun segundos. Eu estaba en pena beira a rúa en tanto ela saía do carro. E no mesmiño momento no que ela sacaba o seu pé dereito, eu percebín que o carro do meu pai estaba a esbarar moi amodiño marcha atrás. Poida que por efecto da capa de xelo, ou ben porque meu pai esquecera meter o freo de mau. Mas denantes de que eu pudiera avisar ao meu pai do que se estaba a pasar, a amiga da miña irmán baixaba do carro e apoiaba na beira a rúa os grandes tacóns da súa nai. Esbaraba polo feito do xelo e caía baixo do carro do meu pai que seguía a moverse marcha atrás. A meniña estaba a piques de morrer aplastada polas rodas do Chevrolet do meu pai. Polo que podo recordar, sen darme tempo a pararme a pensarlo, baixeime, collina da súa man dereita con todas as miñas forzas dun rapaz de 9 anos e de un tirón subina a beira a rúa. Susto, cando meu pai caera na conta de que o carro estaba a se mover, saltara para dentro, pusera o freo de man e detivera o carro. Dende o principio até o final, a cadea completa de desgracias non durara máis de 8 ou 10 segundos. Durante moitos anos, eu tivera a sensación de que ese fora o momento máis fermoso da miña vida. Tiña salvado a vida dunha persoa, e sempre sorprenderame a rapidez dos meus reflexos e a seguridade dos meus movimentos nunha situación tan crítica. Así, voltaba unha e outra vez a imaginarme como fora o salvamento. unha e outra vez, revivía a sensación de sacar aquela rapariga de embaixo do carro, dunha morte segura. Dos anos máis tarde daquelo, a nosa familia mudárase de vivenda. A miña irmá perdeu o contacto coa súa íntima amiga e eu non voltei a verla ata 15 anos depois. Era xuño, e a miña irmán e máis eu voltáramos àquela cidade a pasar uns días de feiras. Por casualidade, atopáramonos con a súa antiga amiga e parámonos a saludarnos. Claro está, me dará moito. Agora é unha moza de 22 anos recién licenciada na universidade e teño que recoñecer que sentín un certo orgullo a comprobar que chegara adulta xa e salva. Se pretender pola miña banda darlle importancia, lembrei aquela noite na que a salvara de morrer aplastada polo carro. Sentía certa curiosidade por saber como lembraba ela aquel seu encontro coa morte. Mas, fixo un aceno vago, e pola expresión do seu rostro, decateime de que ela non tiña ningún recordo do suceso. Ela non se lembraba de nada. Foi na altura cando caí na conta de que ela non se tiña percatado de que o carro estaba a mover. Nin sequer se percatara de que ela tiña estado en grave perigo. Todo aquel incidente durara o que dura un lóstrego. 10 segundos da súa vida. Un intervalo sen consecuencias que non deixaran nela ninguna pegada. Para min, non tanto, aqueles 10 segundos foran unha experiencia definitiva, un acontecimento extraordinario na miña historia íntima. A tempo, a irmá da miña muller fórase a viver a Taipei, a capital de Taiwán. A súa intención era estudar chinés e manterse dando clases de inglés aos nativos. Isto fora un ano antes de que eu coñecera a que despois foi a miña muller. O que vou contar é certo, aínda que pareza incrível. Un día, a miña futura cuñada estaba a falar con unha amiga que coñecera lá en Taipei e que fora tamén lá a estudar chinés. A conversa tocou o tema das súas familias nos Estados Unidos e derapé a este coincidente diálogo. «Eu teño unha irmán que vive en New York», dixera a miña futura cuñada. «Tamén eu», contestara a amiga. «A miña irmán vive en Manhattan. A miña tamén. A miña vive na rúa 109 Oeste. Pois, aínda que non o creas, a miña tamén. A miña vive no número 309. Non, non pode ser, a miña tamén». A miña irmá vive no segundo piso no número 309 da rúa 309 Oeste. Entón, a súa amiga suspirou profundamente e dixo: «Vaite parecer un disparate ou que estou de brincadeira, mas a miña irmán tamén vive no segundo piso do número 309 da rúa 109 Oeste». É case que imposible que haxa dúas cidades tan distantes como New York e máis Taipei. Están nas antípodas, separadas por máis de 15.000 kilómetros, e cando é de día nunha cidade, é noite na outra. En tanto ambas mulleres maravillábanse en Taipei da sorprendente conexión que acababan de descubrir, caíron na conta de que as súas dúas irmáns probablemente dormían naquele instante. No mesmo andar, do mesmo edificio, da mesma rúa do norte de Manhattan, cada unha no seu apartamento, alleas a conversa que sobre elas estaba tendo lugar noutro extremo do mundo. Resulta que as dúas irmáns de New York, pese a ser veciñas, non se coñeceran aínda. De feito, coñecéronse dous anos despois, cando ninguna delas vivía xa nese edificio. Siri e máis eu xa casáramos, e unha tarde parámonos a botar unha ollada nunha librería de Broadway. Seguramente curioseábamos en diferentes seccións, e non me lembro se fora que Siri quería ensinarme algo, ou que eu quería ensinarlle a ela, mas o caso que un de nós chamou a outra en voz alta. Un segundo despois, unha muller achegousenos correndo e interrogounos exaltada: «Vostedes son Paul Auster e Siri Husbett, non si?» «Sí, exactamente», contestamos, «como é que o sabe?» Entón, a muller explicáronos que a súa irmán e máis a irmán de Siri estudiaran xuntas en Taiwán. O círculo pechábase por fin. E desde aquela tarde na librería, a agora 10 anos, aquela muller pasara a ser unha das nosas mellores amigas. The birds are in the belfry, the dew is on the moon. Where are the arms that held me and pledged to love me for, and pledged to love me for? And it's such a soft and green, it's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream, when you dream, you're innocent when you dream, when you dream, you're innocent when I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket, and then I broke her heart. And then I broke her heart. And it's Cando penso na amizade, sobre todo cando penso en como algunhas amizades duran e outras non, lémbrome de que desde que teño cartón de conducir, só teño pichado as rodas do carro 4 veces na miña vida. E as 4 veces, ía acompañado da mesma persoa, de Jack. E iso acontecérame en 3 países distintos nun período de 8 ou 9 anos. Jack era un amigo da escola e, aínda que sempre houbera entre nós unha sombra de incomodidade e incompatibilidade, Durante certo tempo na universidade fóramos íntimos amigos. Unha primavera, de antes de rematar a carreira, colléramos a bella furgona do meu pai e fóramos os dous ata unhas paraxes desertas en Quebec, no Canadá. As estacións sucédense con maior lentitude nesa zona do mundo e alá aínda era inverno. Fora nesa viaxe cando tivera os meus dous primeiros pinchazos nas rodas dun carro. O primeiro non supusera ningún problema, pois levábamos a roda de reposto, mas cando menos dunha hora máis tarde reventara o segundo, ficáramos desamparados naquel deserto gracial e desolador durante prácticamente todo un día. Na altura, non lle dera ninguna importancia ao incidente, só tiña sido un caso de má sorte. Cuatro ou cinco anos despois dese primeiro incidente, Jack fora ata Francia a visitarme. Na altura vivía xunto coa miña compañeira nunha casa de campo onde traballábamos como guardas. Jack estaba apático e deprimido, nun estado deporable de autocompasión e non era quen de decatarse de que estaba a abusar da nosa hospitalidade. Pois ben, nesa ocasión fóramos a pasar o día fora a unha vila que estaba a unhas dúas horas de viaxe. Cando voltábamos xa de noite por unha escura estrada comarcal, sofrimos outro pinchazo. Recordo que pensei que a presencia de Jack era unha simple coincidencia e esquecérame do asunto. Mas cando cuatro anos despois Jack voltara a visitarnos, desta vez a New York, que era onde vivíamos xunto con Daniel, o noso fillo case que recién nacido, voltou pasar. Nun momento determinado, ya que máis eu colléramos o carro para sair a mercar algo de cear. Foi xo sacar o carro da garaxen, dar a volta no camiño de terra e avanzar ata a estrada, e entón, cando estaba agardando que pasara un carro para sair, escuitamos o asobío inconfundible do ar que fuxe da roda. Un outro neumático pinchado, e desta volta nin tan sequer nos tiñamos alonxados uns metros da casa. Jack e máis eu botámonos a rir. Non podíamos tomarlo dun outro xeito. Mas a verdade é que a nosa amizade nunca máis se recuperara daquel cuarto neumático pinchado. Non quero dicer que as rodas pinchadas tiveran a culpa do noso distanzamento, pero malignamente foran o emblema de como fora sempre a nosa relación. As rodas pinchadas eran a sinal de alguna sutil maldición. Non pretendo exagerar, pero aínda hoxe non son quen de autoconvencerme de que eses neumáticos non signifiquen algo. O caso é que ya que máis eu deixámonos de ver e non voltamos a falar, e a min, como xa dixera ao comenzo deste relato, non se me voltou a pinchar ninguna outra roda. He's throwing dice along the wharf. In the land of the blind, the one-eyed man is king. ring. We sail tonight for Singapore, where all is mad as hatters here. I've fallen for a tawny boar, took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen, walked the sewers of Paris. I drank along a colored wind, I dangled from a rope of sand. Retornara a París uns días en 1990. Unha tarde fora a visitar a unha amiga ao seu gabinete e lá presentárame a unha amiga súa, unha muller checa que rondaba os 50 anos e era historiadora de arte. Lembro de que era unha persoa atractiva e alegre, pero como estaba a piques de marchar cando eu chegara, apenas coincidimos 5 ou 10 minutos e, como sempre ocurre nestas situacións, non chegáramos a falar de nada importante. Creo recordar que falamos dunha cidade yanqui que os dous coñecíamos, dun libro que ela estaba a ler e do tempo. Despois, dímonos a mau e ela cruzou a porta e nunca máis voltei a verla. Mas cando ela marchou, a miña amiga repantingouse na súa cadeira e preguntoume: «Queres escoitar unha boa historia?» «Por suposto», respostei-lle, «as boas historias sempre me interesan». Entón, a miña amiga quiso aclararme que quería moito a esa persoa que acababa de coñecer, e que o que ia contarme non era un chisme, que tiña que prometerlle que se alguna vez contaba a historia non podería citar ningún nome. Evidentemente, prometinllo, e foi así que a miña amiga contoume o segredo desa muller que acababa de coñecer e que paso a contarvos. Esta muller nasceu en Praga durante a Segunda Guerra. Era moi pequena cando fixeran prisioneiro ao seu pai tras enrolarlo a forza no exército alemán e mandarlo ao fronte ruso. A súa nai e máis ela nunca máis souberon del. Non receberan ninguna carta, ni ninguna noticia de se estaba vivo ou morto. Nada. A guerra fixera desaparecerlo sin deixar pegada alguna. Os anos pasaron. A moza medrara, rematara os seus estudios na universidade e chegara a ser profesora de Historia do Arte. A finais dos 60, durante a invasión soviética de Checoslovaquia, tivera problemas, mas nunca especificou quais, e proviranlle impartir aulas. Despois, permitiranlle voltar á ensinanza. Nunha das súas aulas, coñecera un estudante da Alemania do Leste que participaba nun programa de intercambio. O estudante e máis ela enamoráronse e pouco despois casaran. Pouco tempo despois da boda, chegáralle un telegrama que anunciaba a morte do pai do seu marido. Ao día seguinte, o seu marido e máis ela viaxaran ata Alemaña para asistir ao funeral. Cando chegaron lá, a miña amiga enterárase de que seu defunto sogro nascera en Checoslovaquia. Soubo tamén que durante a Segunda Guerra os nazis fixeran o prisioneiro e enrolaron a forza no seu exército e mandaron ao frente ruso. Enterouse tamén que conseguira sobreviver milagosamente e que en troques de voltar a Checoslovaquia despois da guerra, ficara na Alemaña baixo un novo nome. Casara con unha alemana e lá vivira coa súa nova familia ata o día da súa morte. A guerra deralle a oportunidade de voltar a empezar e, polo que parece, nunca se arrepentira de terlo feito. Cando a miña amiga, xa inqueda polas múltiples coincidencias coa historia que coñecía do seu pai, preguntou cual era o nome con o que se coñecera en Checoslovaquia, comprendeu que ese home era o seu desaparecido pai e que ela tiña casado co seu propio irmão. tempo, cando vivía xa en New York, mirei na miña caixa de correos e atopeime unha carta que viña nun gran sobre branco e ia dirixida a alguén que descoñecía, un tal Robert Morgan, de Seattle, Washington. Tiña o típico selo de correos que indicaba, descoñecido, de voltar ao remitente. Supusen que en correos cometeran un erro, pois eu nunca enviara tal carta. Mas ao comprobar o remite, para miña absoluta perplexidade, descubrín o meu propio nome e o meu enderezo. Non só iso, sino que os dados do remite viñan impresos nunha etiqueta autogolante con a ortografía do meu nome correcta e o enderezo era tamén o meu. Mas eu nunca na miña vida tiña mercado etiquetas con o meu enderezo impreso. Moi mosqueado, abrín o sombre e dentro vi unha carta mecanografiada a un só espacio que comenzaba así. Caro Robert, en resposta a túa carta do 15 de xullo de 1989, teñoche que dicer que a miúdo recibo cartas sobre a miña obra. Logo, nun estilo rimbombante e pretencioso, pragada de citas de filósofos franceses e rebosante de vaidade e autosatisfacción, o autor da carta eloxiaba o tal Robert polas ideas que desenvolvera sobre un dos meus libros nun curso universitario. Era unha carta desprezábel, o tipo de carta que nunca se me ocorrería escrever ya ninguén. Mas non tanto, estaba asinada con o meu nome. A letra da asinatura non se semellaba en nada a miña, mas iso non me servera de consolación. Alguén estaba intentando facerse pasar por min. O meu amigo, cando contei o que me pasara coa carta, suxeriume a posibilidade de que se tratara dun exemplo de arte por correo. Alguén que sabía que a carta non ia chegarle a Robert Morgan, dado que tal persoa non existía, usaba este peculiar método para facerme chegar a min os seus comentarios. Mas isto implicaba que ese presunto artista por correo tiña unha confianza xustificada no Servicio de Correos dos Estados Unidos. E dubido de que alguén que se tomara o traballo de encarregar o meu nome e enderezo nunhas etiquetas autocolantes, e mesmo alguén que fose quen de porse a escrever unha carta tan arrogante e altisonante, poidera deixarse algo ao azar. Ou sin. Se cadra, os perversos listiños deste mundo creen que todo vaille sair sempre como eles queren. Teño poucas esperanzas de resolver algún outro día este pequeno misterio. O que fixo a brincadeira borrar as súas pegadas, e nunca voltou a dar sinais de vida. O que aínda non entendo foi a miña propia actitude, dado que nunca tirei esa carta e segue dándome arrepío cada vez que a vexo. Un home sensato tería tirado a carta lixeira, mas eu, por razóns que non entendo, conservo a miña mesa de traballo dende a que a recibira, e fui deixando que esa carta se convirtira nun obxecto máis da miña mesa, e ali fica, entre as miñas plumas, os meus cadernos e as miñas gomas de borrar. Cicais conservo a carta como un monumento á miña propia tolería. Cicais, sexa o medio de lembrarme que non sei nada, que o mundo no que vivo non deixará nunca de sorprenderme, de escapárseme. Name on the hood and send me off to another town. fall out of the window with confetti in my hair. Till I jack some glitter on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Make sure she's all in calico, in the color of a doll, with the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Couldn't be a switch, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood and send me off to another town. Fall out of the window, with confetti in my hair. You got to deal out checks or better when a blanket by the stairs. All my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Amigo falome de certo libro que non atopaba e que levaba xa moito tempo detrás del. Intentando localizarlo sin éxito ningún, tiña osmeado nas librerías e ata en catálogos en na busca dunha obra supostamente excepcional que tiña moitísimas ganas de ler. Tempo despois voltei a ver o meu amigo e contoume o final da súa busca. O meu amigo contoume que unha tarde na que estaba a pasearse en rumbo pola cidade, decidira tallar atravesando a gran estación central e rubira por unha escaleira para sair de novo ás rúas. Foi entón, cando se percatara da presenza dunha moza que estaba apoiada na baranda da escaleira e que tiña un libro na súa man, o mesmiño libro que él estivera intentando localizar tan a desesperada. E aínda que non é normal que o meu amigo fale con xente que non coñece, ficou tan asombrado pola coincidencia que non soubo calar e díxolle a moza: «Créame ou non, levo moitísimo tempo buscando ese libro por todas partes». «É un libro estupendo», respostara a moza. «Acabo de rematar de lerlo». O meu amigo interesouse e seguiu preguntándolle: «Sabe onde podo atopar un outro exemplar? Non podo dicerlle o que tanto significaría para min». «Este é de seu», respostou a moza. «Mas é de seu», díxolle o meu amigo. «Era meu», díxolle ela, «pero eu xa rematei, no. Eu só vin hoxe aquí para poder darllo». E xa como colofón a este programa dedicado ao Paul Auster e a súa obra, O Caderno Vermello, vou vos contar unha simple coincidencia que nos aconteceu en tanto preparábamos este programa. Nun dos relatos que contei, saía unha personaxe ao que Paul Auster referíase só coa letra Xota. Eu estaba disposto a falar del como Xota. Mai Rosa considerou que a hora de falar del no programa ia ser máis doado inventar un posible nome. A mí parece moi boa idea e acordamos chamarlo John. Mas no momento de escreverlo nos papéis saía o nome de Jack, que foi o que ficou. Estou a falar do Jack dos Pinchazos de Rodas. Eses días, seguín leendo outras obras deste magnífico escritor, en unha delas concretamente, Xogada de presión, unha novela policiaca que Paul Auster escribira antes de chegar a viver das súas obras, vívese esta situación que paso a lervos. Parei un taxi en Broadway e díxenlle ao condutor que me levara ata a Rúa 71 a oeste. O condutor chamábase Xota Daniels, según leí na súa placa de identificación, e manexaba o seu vehículo como se nunha recanación interior tibera sido o domador de poltros salvaxes. Paramos nun semáforo e espetoume. «E que non me vai preguntar?» «E que é que o teño que preguntar?» Respostelle. «Pois o mesmo que me preguntan 9 de cada 10 persoas que suben ao meu taxi. A Xota de Xota Daniels». Todo o mundo quere saber o que significa Xota, de Xota Daniels. Vostede non fica con gañas de saberlo? Pois non especialmente, dísenlle. Veña, home, intenta adivinarlo, axuda a pasarlo o rato. Está ben, dísenlle, doume por vencido. Non, non, ten que intentarlo de verdade, senón non ten graza. Decidín seguirlle a corrente por non ter capturarlo, e dísenlle. Como evidentemente só a unha resposta, supoño que non vai ser Jack, Jack Daniels, senón máis ben un nome raro, que me di de Jeremía. Non? Non acertou, perdeu. Non significa nada. O meu nome é simplemente Xota. E xa está. Os meus pais non se lle ocorreu ningún nome e puxéronme só Xota. Mas a mí tanto me ten. Pódeme chamar Jack. Moita xente chámame Jack. Sabe unha cosa? Levo 23 anos no taxi e ninguén, ni unha soa persoa, ten adivinhado o que representa o Xota. Depois de iso, descubrira que eu lanzárame a busca de verdades xustas e respostas absolutas, descubrindo que o único que realmente importaba carecía de significación aparente. As leccións que precisaba aprender villérame dadas de balde. Xota Daniels amosárame así que as cousas son ás veces simplesmente o que parecen ser. Agora comprendera o máis importante, que a realidade non existe se non hai imaginación para verla. Gone so old in the night time, yes. I climbed to the window and down to the street. Rose. I have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Pull it down to the tent. Every night it's just the same. You leave me lonely now. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. Só para despedirnos, lervos unha cita de quen vai ser, de Paul Auster, que probablemente alguna xente, se non sodes moi adicadas á lectura, podes tamén coñecerlo, porque foi guionista da película Smoke. Alguna da banda sonora estivo soando de fondo deste programa, de Como Cho Conto, e paso a lervos esa cita. En case que todos os meus libros, ao final, é algo que se abre a outra cousa. Unha cousa nova. Ábrese ao período seguinte, a un paso que non aparece no libro, mas que xa o mesmo libro susire. Un paso de libro ou un paso da vida. É o mesmo. Se a personaxe non está morta, a súa vida continúa. Por iso, fica demostrado que todo parecido coa coincidencia é pura realidade. Como Cho Conto e como di Paul Auster, os libros non rematan nunca. É posible que as historias continúen a escreverse por si mesmas sen autor. Beixiños a todas. E ata un outro programa de Como Cho Conto, como sempre, ao vivo, quintas feiras, ás 9 da noite. Qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grená, tudo em volta, colorindo o